دیوی ہے وہ وفاداری اور اس طرح کے عثمان کی وفاداریاں ہیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بات کہی جا سکتی ہے. وہ فرقہ تو اسلام کی بے حقنی کا عزم کیے ہوئے. چلیے وکان بیان سے رضوان بادما دہم رضوان الى من قد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه هي الرضوان فضرب بها على يده فقال هذه هي الرضوان اذا بها انا معك وبالتالي يعني اعتراضات کر لیے اور ان کے جوابات سن لیے تو اب جوابات لے کر جاؤ. چلیے وہ بھی استاد علم المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب تسعدون ولا تلبون على احد وتسعدون اذ تسعدون یعنی تم بھاگے جا رہے تھے. چلیے ولا تلبون على احد ورسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم غما بغم اور رسول کی اخرا اخرا کو یعنی کہ آخر دن غمن غم اے غمن متتابعین. سب سے پہلا غم تو قتل کا, دوسرا غم فوت غنیمت کا, تیسرا غم غنیمت کا, چوتھا غم زخمی ہو جانے کا, اور پانچواں غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر سن لینے کا, اور چھٹا غم دشمنوں کے اوپر چڑھ جانے کا. غرض کی پیا پہ غموم جمع ہو گئے, اور یہ قاعدہ ہے کہ جب غموں کی کثرت ہوتی ہے تو پھر نفس انسان کو تسکین ہو جاتی ہے, مشکلیں اتنی پڑی آخر کی آسان ہو گئیں. اور اس سے مراد عاقب ابن قیم کی رائے ہے دو غم نہیں ہیں, اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں غم سے مراد غمن بغمین کے معنی ہے غمن بغبدل. تعالی شانہو نے بتا دیا کہ تم پر کئی غموم جو ڈالے گئے ہیں وہ اس کا ایک حکمت یہ ہے تاکہ تم کو فوت غنیمت اور زخمی ہو جانے کا غم نہ ہو. سوچ لو کہ یہاں تو عموم کا اجتماع ہے, کس کس کو ذکر کریں. چلیے یعنی لفظی صاحب جانے اور مشی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لفظ سعود جسے سعیدہ ہے اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہے. چلیے رجالہ بیاض کا بہتر. چلیے مراد اس سے سارے رجالہ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو تیر اندازی کے لیے جب رومات پر مقرر کیے گئے تھے. چلیے اکبر المنہجمین فضا کے لیے ادرہم الرسول کے اوپر ہوں وہ بھی اسلام الامین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول ابو سبحان ذرا علیکم من بعد الغم امرت ان اعطی اشیاء فائقه منکم وفائقه قد احمت من کنتم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. اللہ تعالی شانون میدان جنگ میں نعاس ڈال دی, جب شکست ہوئی تو پھر نعاس ڈال دی تاکہ فوج کے اوپر سے ہراس ختم ہو جائے. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں بار بار تلوار میرے ہاتھ سے گرتی اور میں اٹھاتا تھا یوم احد کے دن. وطائفۃن قد احمتہم انفسہم, بعضوں کو بس صرف اپنی نفس کی فکر تھی, یہ منافقین یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, ان کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ جو کچھ ہو گیا اتفاقی امر ہے, تقدیر سے نہیں ہوا, یا یہ کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت مضمر نہیں. چلیے من الامر من شئ, کہتے ہیں کیا ہم کو بھی کوئی اختیار مقدر میں قتل لکھا ہوا ہے کہیں بھی چھپا ہوا قتل کے وقت باہر نکل پڑے گا. تمہارے دل کے خیالات کو پاک صاف کر دے وساوس سے. چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں کئی آیتوں کو یہ بھی پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے خود میں ابن کمیا نے پتھر مارا جیسے خود کی کرنے آپ کے مقدس شہروں میں گھس گئی اور اتبار ابن ابی وقاص کے مارنے سے آپ کے دانت کے نیچے کا رباعیہ کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ کو طرح طرح سے انہوں نے ادا پہنچائی آپ کے منہ سے نکل گیا کہ فیصلے قوم شجو نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرمانے والی شان نازل ہوا علیہ السلام. جو کچھ ہوا ہماری تقدیر سے ہوا تم کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے, یعنی تم کون ہو جن کے حق میں ایسا کلمہ کہنا چاہتے ہو جس میں بدعا کا مضمون شامل ہو. ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے ایمان مقدر کر دیا. یہی ہوا پھر اس کے بعد خالد بن ولید مسلمان ہوئے, اکرمہ مسلمان ہوئے, ابو سفیان مسلمان ہوئے, بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. چلیے قال حميد وصادق عن انس شج النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو احد فقال كيف يصنع قوم شج نبيه فنظرت ليس لك من الامر شيء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جنگ احد میں بہت سی آیات کو ترجمہ بنا کر اس کے تحت روایات درج کی اور انہیں آیات کو کتاب تفسیر میں بھی ترجمہ بنایا. یہاں تو اس لیے ان آیات کو ترجمہ بنایا کہ ان کا غزوہ احد سے تعلق اور کتاب تفسیر میں تفسیر کی مناسبت سے گیا ہے. حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ابو سعید خدری کی والدہ نے میدان جنگ میں لوگوں کو پانی پلایا اور آرام پہنچایا, مشکلیں سیے, اور حدیث میں ان کا خاص طور سے ذکر آیا تھا, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کا یہاں تذکرہ کیا. چلیے وبه قال أن حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثاني عن ثاني بن شهاب وقال تعالى وسلم أبي مالك أن عمر بن الخطاب قتل امرؤا بين نساء أهل المدينة فبقي من أمير جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم من نساء عليهم. فقال عمر أم سليم أحق به وأم سليم أم سليم أحق به. حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیادہ حقدار ہیں. یہ حضرت مالک بن سنان کی بیوی ابو سعید خدری کی والدہ ہیں. چلیے ام سلیت من نساء الانصار ممن بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم القيامة تحمل لنا القرب ہمارے لیے مشکلیں لازلات کی لاتی تھی. وابن السعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل حمزه. سيدنا حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في قتل کا واقعہ. جنگوں میں شہادت پانے والے تو بہت ہیں لیکن سیدنا حمزہ کے قتل کا قصہ امام بخاری کی شرح کے مطابق مفصل وارد ہوا تھا. اس لیے امام نے مستقل عنوان دے کر اس پر تنبیہ فرمائی ہے. ابو جعفر محمد بن عبداللہ المخرمی ہیں, مخرم بضم المیم وتشدید وفتح الخاء وتشدید الراء البغدادی, بخاری میں سے دو حدیث ہیں, ایک اور دوسری باب القلا میں آ رہی ہے. کہہ دیے قال حدثنا حجین بن المثنی, حجین ابن مثنی کی بخاری میں تو یہی ایک حدیث ہے. میں خیار کے ساتھ نکلا ابن اسحاق کی روایت میں فی زمان معاویہ. کہتے ہیں جب ہم ہنس پہنچے تصویر آپ سکون میں جو عثمان مدی شام کا پایا تب تھا, تو مجھ سے عبید اللہ کہنے لگا کہ تم وحشی سے ملنا چاہتے ہو, مجھ سے ذرا حضرت حمزہ کے قتل کا حصہ پوچھ. حمید کہتے ہیں مشق کو اس سے موٹے آدمی کو تشدید دی جایا کرتی ہے. عبید اللہ معتجی ہم بالامامتی, عبید اللہ نے امامہ سے اعتجار کیے ہوئے تھا. سلام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اعتجار یہ ہے کہ کپڑے کو سر و بدن سر پر بدن کے ساتھ لپیٹ لیا جائے. چلو ما يرى وحشي الا عيني ورجلي, فقال عبيد الله يا وحشي اتعرف ان قال فنظر اليه ثم قال لا والله الا اني اعلم ان علي بن خيار تزوج امراه يقال له ام قتال بنت ابي عيسي فولدت له غلاما في مكه فكنت استرجع له فعلم كنت استرجع له ويطلب له المرضي عن سنه فعلمت ذلك الغلام معه معه اس لڑکے کو اٹھا کر اس کی ماں کو